ciekawie. Zaczęło się odliczanie, w miarkach przebiera się. Ja wszystkim życie daję, a wy niesiecie śmierć. 6, 5, 4, 3. Od zawsze ci wmawiają, że jedną matkę masz. A ja tu byłam dawno, nim powstał ludzi świat. Kto ci daje tlen? No kto? A kto karmi cię? No kto? O swe dzieci dba? No kto? Tylko matka ziemia. A więc dalej śmieć moje płuca truja. Zobaczysz mnie w gniewie. Wodą zmyję was i sprowadzę wiatr. Będziecie wspomnieniem. Fale, ogień, burzę, kłód. Będziecie wspomnieniem. Nie licz się już na żaden cud. Będziecie wspomnieniem. Fale, ogień, burzę, kłód. Będziecie wspomnieniem. Nie licz się już na żaden cud. Będziecie wspomnieniem. 4, 3, 2, 1. Ten duży głód. Nie licz się już na żaden cud. Fale, ten duży głód. Fale, ten duży głód. Nie licz się już na żaden cud. Fale, ten duży głód. Nie licz się już na żaden cud. Obudź się, obudź się. Dziecko zwieść cierpliwości mej. Ja umiem znosić ból, dopóki tego chcę. 6, 5, 4, 3. Ja wszystko wam oddałam i co z tego mam? Jeśli o mnie nie zadbacie, to skończy się wasz czas. Kto ci daje dom? No kto? Kto ochrania cię? No kto? O swe dzieci dba? No kto? Tylko matka ziemia. A więc dalej śmieć moje płuca truja. Zobaczysz mnie w gniewie. Wodą zmyję was i sprowadzę wiatr. Będziecie wspomnieniem. Fale, ogień, burzę, kłód. Będziecie wspomnieniem. Nie licz się już na żaden cud. Będziecie wspomnieniem.